tarixga boqiy nazar chunki u moziy yozar haq botil o'rtasida jang suratlarin chizar tarixga boqiy nazar chunki u moziy yozar haq botil o'rtasida jang suratlarin chizar tarix go'yo charxpalak u qaytar oling o'rnak ta'lim olsin avlodlar qurbonlik kerak demak tarix go'yo charxpalak u qaytar oling o'rnak ta'lim olsin avlodlar qurbonlik kerak demak tarixga boqing nazar chunki u moziy yozar haq botil o'rtasida jang suratlarin chizar tarixga boqing nazar chunki u moziy yozar haq botil o'rtasida jang suratlarin chizar 1400 yil qarib qul emasdi bu ummat izzat dinidir g'arib endi qilmas mahmmat 1400 yil qarib qul emasdi bu ummat izzat dinidir g'arib endi qilmas mahmmat tarixga boqing nazar chunki u moziy yozar haq botil o'rtasida jang suratlarin chizar tarixga boqing nazar chunki u moziy yozar haq botil o'rtasida jang suratlarin chizar ko'p bo'lgandi qahramon jihodda urgan javlon botilga qarshi kamon cho'zilgandi bearmon ko'p bo'lgandi qahramon jihodda urgan javlon botilga qarshi kamon cho'zilgandi bearmon botilga qarshi kamon cho'zilgandi bearmon cho'zilgandi bearmon